توریز لادر پسیڑنگ دا کولائی خولادر پسیڑنگ دا توریز لادر پسیڑنگ دا کولائی خولادر پسیڑنگ دا راش جڑ د مینې دیوالو نکړو راش جڑ د مینې دیوالو نکړو او زما د زړه کلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا زما د زړه کلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ایدا تور غرونو مجاهد آشنا ایدا تور غرونو مجاهد آشنا شونډو کی مسکا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا شونډو کی مسکا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا تې پرختیا یو حقیقی مجنون تې پرختیا یو حقیقی مجنون زکا خلیلا در پسیڑنگ دا کولائی خولا در پسیڑنگ دا زکا خلیلا در پسیڑنگ دا کولائی خولا در پسیڑنگ دا ستوری زلا ستوری زلا در پسیڑنگ دا کولای خولا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ماشالا نظر ست یوسفی حسین ماشالا نظر ست یوسفی حسین هر زلیخا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا هر زلیخا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا ستوری زلا ستوری زلا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا شوا پرتا مینا تا وطن نوی شوا پرتا مینا تا وطن نوی اوشنا دل خندا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا شنا دل خندا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا ستوری زلا ستوری زلا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا اوری دی پر سر د رحمتو باران اوری دی پر سر د رحمتو باران تالند بریخنا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا تالند بریخنا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا ستوری زلا ستوری زلا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا کولای خولا در پسیړنګ دا اېدا ژوند سحر سپیدرا والا اېدا ژوند سحر سپی دیرا والا حلا چی رانا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا حلا چی رانا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا سورائی زلا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا تورا ڈال دلاس کی عجیب خوان کبھی تورا ڈال دلاس کی عجیب خوان کبھی او لرو برغزا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا لرو برغزا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا ویستورائی زلا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا تا پسی نیولی مولا سونا دی تا پسی نیولی مولا سونا دی لپا دا دعا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا لپا دا دعا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا ستورائی زلا ستورائی زلا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا گرزی عرفانی لکا ملانگ تنہا گرزی عرفانی لکا ملانگ تنہا تئی چی دنیا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا تئی چی دنیا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا وئی تئی چی دنیا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا ستورائی زلا ستورائی زلا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا خکولائی خکولا در پسی ڈنگا دا